الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين دريم حالت سورة الصافات کی موسى علیہ السلام و هارون علیہ السلام بیانی واقعہ د نوح علیہ السلام او د ابراہیم علیہ السلام پسې قرآن کریم د انبیاء او شان بیانول د دې یو خاص مقصد د پاره چې هغه دوه خبرې یو بل د هغې شان او عصمت چې الله سره ډېر نږدې دي مقربین دي معصوم دي او دویم که د هغې په حق کې چرته بعضې غلط اذهان او غلط خیالات قائم شوي دا غیر رد کئی چه غیر دا عبدیت تا مقام نا چه بندیان دی کنا مقام دا اولوحیت تا رسولی دا غیر رد کئی دا غیر عبدیت ثابتی دا غیر توازو ذکر کئی چه دی انبیاءو که دا اولوحیت صفت نشتا دا عباد دی اللہ بخپل خصوصی مہربان اکڑی دے مقصدی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام پا حق کی دغی قومنو چل اللہ رب العزت ہر وقت منگتا خبر را کی دا غید و گمراہی و دا شیطانی ناجزان ساتے دا دیر در اغجن قومن دی دی و تاس تلاس را رسی او کوشش بکی خوزان ساتے ورے دا دی سرا دا گمراہ کو لڑیر حربی دی دیر منصوبی دی دیر چلونا و تدبیرون دی اب آغی که لوی حربا دادا چی دی سوک نده پریخه ده اعتراض نه بغیر اگر که انبیاء اکرام دی اغی ام بدنام کلی دی پا اغی بانده ام اعتراض نکلی دی قسمہ قسم یو پیغمبر یا نده پریخه سیور پسی جوڑ کلی دی موسیٰ علیہ السلام په حق کې د ساحر او د جادوګر خبرې کړي کنه چې ډېر لوی ساحر او ډېر لوی جادو وسره فرعونیان یې په خپل سحر او په جادو باندې اوال دغینې مې سر واغستو د هارون علیہ السلام په حق کې ډېرې تر کفر او شرک پوری خبری کلی دی چی اگر خموی دسخی پا عبادت کی سا آغستی وا اکلوی موسیٰ علیہ السلام ور سرزگا جنگ کاؤ چی دی دسخی عبادت کاؤ نتاوات اصلوی چی مکاوئی چې یا قوم انما فتنتم به یا قوم گمراه شوه تباه شوه وین ربکم الرحمن او تویلیو کنه استغفر رب الرحمن دی موسی علیہ السلام ته وی چې دا دی وته صلی پریده چی کاؤی ایدا سخبر دو در دی در او جن قوم دی یهود نسواراو تنبیاو پا حق کی نظریه دا بغیر دا کفر ناو دا شرک نینو دی پریخی قرآن کریم دا ضروری و گانلا شکر دی چی قرآن کریم دا ټولو کتابو نپس نازل شو سمره چیو آغا طول مخ کی تورات و انجیل چاگی که دی یهود سمره تحریفات کلی دی تزانه بکلی کل کلی دی دا بچا رشتی آکول تا قرآن کریم رست نازل شو نغار سی والا ختم کلو چی تورات و انجیل محرف دی کله هغه خبرې د قران سره برابرې خو هغه صحیح دي او که دین خلافی ناټول دی يهود تحریف دي هغه من لازم ندي د قران د انبیاء په حق کې ډیره صفائی وکړه یوه خدایي ناغه الزامات ختم کړل پاری باندې چې اعتراض نکړیو ناغیل لري کړو او یو یو جمله دا سراوله چې انسان وی عقل سلیم پکی وی داغه په اړه یو جمله کافی ده چې بس چې موسی علی السلام په حق کې مونږ ته په سورې طه کې تا یو جمله ملاو شوا چه اللہ رب العزت و توی و انا اخترتو کا و انا اخترتو کا فاستمع لما یوحا اے موسیٰ علیہ السلام ما غورا کرے نبل چاہتا ساجد تے ماستا پا حق کی ویلی دی چ انا اخترتو کا تما غورک لري د خپل پیغام د پاره تما غورک لري د خپل دعوت د پاره مستد خلکو خبرې سکے د خلکو به خبرو باندې استا سن کمیږي چې کوم مقام ماتل درکړي کله اوځي کې خفشه غونته و سوره عرب کې راځي چې کوئی تور تلاړو او دا اللہ کلام یہ واوری دو نو ډیر شوق او محبت پیدا شو انسان چرتا بیا ٹنگی دیشی دیتا غلبے حال ہوئی او دیکی او سلی نیولے نہیں غلبے حال دیتا ہوئی سو پیا سے لگیا جی نوی وی سوالیو کو چی رب ارینی کے رب ارینی انظر الیک اے ربا ما تا خپل ذاتو خیچ تا تاو گورم دام ارمان دے بس قال لن ترانی اللہ رب العزتوی چی آغا سوال کئے چی آدھا نکولو دے کنو ما نشیلی دے ابی او تا تسلی ورکلا چی گورا ما نشیلی دے زه خالق یم ا مخلوق لذي شي دي غر تا وګوره نورستو تبي او يا موسى ان استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي اي موسى عليه السلام خپکی غما تعالی ما نور مرتبه لګي درکړي دي دا دي بګي نه یې کنا دا مقام خمائی چالن دے ورکڑے کچھ دبل پیغمبر تماخ پل زان خولی نو آیا دا کار خود دنیا کی نکی گی ان استفیتو کا ما غرکلی برسالاتی و بکلامی پیغمبري مې در درکړه خبرې مې در سره وکړې بس د دین نور سوالین دا سره الله رب دې تو سره لګیا دی ها دا داغه عظمت داغه عصمت داغه شان ذکر کوي چرته بندا او چرته رب العالمین خو خوخه یې کنه ذکر سره د زمینې او د محبت خبرې کوي دا ډیر زوینه دي چې قران نو موسی علی السلام واقعا سم ظاهر واستي دا د دلیل دی داغه په عزت باندې داغه په شان باندې نیو په لیدا مقام ذکر کوي پاغي عمرت کې او داسې رستو بیا د دې امت پاغه خلق باندې چې هغه ګریجویټ دي او هغه پاغه خپل علم باندې فخر کوي نغی له دغه ولید په تاریخ کې دا تاریخ نه دی دا د يهود مرض دی د امت کې عمر روان دی چې نبی له سلام ویلو په امت ته چې لتتبعن سنن من قبلکم حزوا علی بن علی تاسو به دا دغه قومونو په قدم باندې قدم دې برابر تیری سکلی دی ناری با تاسو ام کوئے تاسو با ماغا کوئے کن تردی پوری چه لولانم دخلو جحر ضب لدخلتموه که یهودیانو کئی چا دا سکار کردی چه دا سمساری پسول ننووتی تاسو با پیم ننووزه دی مطلبو کنا چه سکلی دی ناغا با کوئے ناغیم دا کلو چې انبیه بدنام کلو نو دی امت کی دا خلق راغی نوی چې موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا نور پاکی نو دا سنخوا ایک بہت بڑا گناہ کی آئے موسیٰ علیہ السلام نے خود ہے بہت بڑا داو جا داو جی قرآن تیشا کلو دخپل کتاب نه نو خبر د خپل منشور او د خپل دستور نه نو خبر چې لامون له سره لګلی دي پاری کې سویلی دي پاری کې د انبیا او عصمت شته نه هغه د قران نه خبر هغه د هغې کتابونو پس روان هو نه هغه جز پکې وې وسوم ډیر شته دی داوی لا خبره په ذهن کې شته او ای تاریخ لیکلی دی تاریخ سي دا قرآن یو جمله ستا ټول تاریخ ختمی کنه خواه چه دا تاریخ ماریخ نده نیو طرف تا قرآن دا انبیاء و دا عظمت بیانه دا غی ردوننا و دا غی نقائصنا دا غی عیوبنا چه دا دین دشمنانو بیان کلی کنه دا قرآن صفائی کی چه دا ټول دروغ دی ارسوک چوئی او بل طرف ته توازو ذکر کوي عاجزی ذکر کوي چې مونږ په احسان کړو مونږ ته محتاجو نو انسان دوه قسمه نعمتونو ته دنیا کې محتاج دی یو طویل شي جلب النفع چې فائدې را جمع کوي لګیاي ټول ورځ فائدې را جمع کوي او دویم دفع الضر چسو مشکلاتی وطا سخوف او خطری وطا نو داغی نزان ساتی داغ دو خبری دا انبیاء پا حقیم اللہ رب العزت اول اغا انعامات بیانی نو بیار پسی چیغی تا دا دنیا سا مصیبتونا مشکلاتو او دشمنیوی ناغ بیانی دوالا کارم اللہ ویکلی خواه ولقد مننا على موسى وهارون او یقینا شک نشتا په دې خبره کې ولقد دا وی د سوګن کار کوي ان الله رب العزت دا خبره حلفیه کوي زماره قسمی چې مونږه احسان کړو په موسی علی السلام او په هارون علی السلام باندې تدین امرات اغدی چې انسان ته په دنیا کې کوم نعمتونه حاصلېږي، کا ظاهری وي او که باطنی وي، جسمانی وي او که روحانی وي. لکه عام بندیان دي کنه، هر چا باندې الله احسانات کړی دي، هغه څه دي وجود یې ولا ورکړی دی، دا یو انعام دی. صحت ولا ورکړی دا بل انعام دی، رزق ورکړی دا بل انعام دی، رهایش یې ورکړی په دنیا کې دا بل انعام دی، عقل او فکر ورکړی دا بل انعام دی، د دنیا کاروبار او معیشت ولا کتلې څومره ضرورت د ژوندۍ چې دی هغه وتا موجود کړی دی. دا پار انسان شته نو انبیاء ته هم د دې ضرورتو هغه باندې هم د احسانات کړی دی مننن، خو لیکن پاره باندې زیات دی چې هغه د هغه خصوصیت دی چې هغه په نور مخلوق باندې ندی کړی، هغه څه دی؟ هغه نبوت دی مننن، او دا وی خصوصیت ده. هغه معجزات دي، څومره لوی معجزات یې ورکړیو موسی علی السلام او هارون علی السلام، دا ځواله پیغمبرات پرورو پیغمبرانو کې ممتاز دي په معجزاتو سره، د لوی معجزو خاوندان هغه دا ځواله دي. نور له ورکړیو خدوم رانا لکه دی چې الله کوم معجزې ورکړیو او ښکار دي کنه ناشنا ناشنا دام پا منن ناکی رازی چه دا احسان میں پکڑیو. ملاقاتو نے کڑیو، اللہ سر مناجاتو نے کڑیو چه نور سورتو نو کی ذکر شوئے دی، سور مریم کے خاص کر چه وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصاً وکان رسولا نبیا. الله ول دا صفات ورکړیو د اخلاص، الله پیغمبري ورکړیو او رسالت او نبوتم. ونا دینا من جانب التور الایمنی، الله وی کوی تور کی مو تاواز کو. وقربنا او نجیا، رانز دیم کو ځان سره د جرګی په شکل. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. چکل اللہ و تووی چی فرعون تزان نسوالیو کو چی اللہ یوازی ما نما سردارور مر گرے کان نا اللہ سوال قبول کو، هارون علیہ السلام و سر مر گرے شو دعا لار فرعون تا. دا احسانات تی چی اللہ پکڑی، یقیناً مونږ احسان کړل په موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام باندې. نو که دې په حق کې چا سویلی نو هغه دروغ دی، هغه دروغ شو کنه؟ الله یې ما په احسان کړو، او تاسو یې چې هغه جادوګرو او غی ساحران او غی داسونه، هغه ټولې خبرې رد کړې په مانن نه سره. دا هغه ذکر او چې احسانات انعامات چې انسان محتاج یې غیتا، او دویم ونجیناهما وقومهما من الکرب العظیم، مونږ خلاص کړل دا دواړه، نجات عمر کو دې دواړو لا او قوم دې دواړو لا چې بنی اسرائیل دي د ډېر لوی مصیبت نه. دا ضرری کنه انسان تا، ادا دمر زیاد ضروری چه انسان وی چه ایس دنه وی اوگه تک دناس وی، او چه دشمن دا خطره پکی نوی دا دیرلین مصیبتی کنه خوا خوب نشی کولی، تا دنیا سکار نشی کولی، رزق پہ خوگ نہ لگی، در دشمن انجامی کا ناقبتی ملاوی دا غینا میں ام بچ کلو، دشمنی چا سره معمولی سره خنو کنه فرعون د دنیا ډیکټیټر باغی او سرکش انسان چې ډیر تکبر او غرور پوجي باندې د خدای توب داوا کړی و اس معمولی دشمن خنو کنه ادیب او تدوال او لاړو په دلبار کې مخامخ هر ورځ بولار او دغه دعوت به ورکاو چلاله لګلیو په ایمان راولا په مونږ ایمان راولا مونږ دواله پیغمبران یو در رب العالمین انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بني اسرائيل اول دی ایمان دعوت درکو او دیم دعوت درکو چې مخلوق باندې ظلم مکوا بني اسرائيل باندې دې نه غواړو چې دې را سره پریدا زمونږ قوم دې ډیره زمانه دې ظلمونه وکړل او غلامان دې جوړ کړی دي نور تا ته نه پریدو دا مطالبی زمونگا بس دا مطالبی وی غنما نلی نخواد ناخر دا چی راوت ور پسی ڈیر پا زور کے اولوی اکڑا چنہا اولای لشرزمتن قلیلون وی دا یومت خلق دے دی یوی سپیڑ ندے فرعون وی کنا انم لنا نغائزون مونگ لے غصر آوستی دا وز مونگا غصر وکل سریگی پخ پلے دا سویلو خوا وینا لجمیعن حاضرون اٹول ورپسی ذکر دو چی ٹول لڑش نو بے یارو دے یواز نتکن یار عزت نڑی رو وینا لجمیعن حاضرون ٹول زو چوی یارو یو دا مانا یا ګوروی دوتنه دی او مونږ ته ټول یریو چې دا دی کیسه چللې مروان شنو بس اده دماو کړه چله غرق دریا قلزم کې څومره لوی مصیبت دنیا ته نه دمانه مراد ده خلاص کړل مونږ دواړه قوم د دې دواړو بنی اسرائیل من الکرب العظیم د ډیر لوی مصیبت نه چې هغه فرعون و چې رسوره دخان کې بیا ویلی چې خلکو یې بنی اسرائیلو دا خبره یاد ساتای یې راوي ما چې تاسو ما د کومې بلا نه بچ کړی یې من فرعون اوسوک داغا غزلمونی ادی من الکرب العظیم چې د بنی اسرائیل بچی به لالو القتلول ګوري چې سمره قتل کړیو کنه دا ډېر لوی مصیبت چې اوسره خپل اولاد په عزت نشي کولې چې ګوري به ته په غټو غټو باندې او وتی نو چته یو الته به لالی کرب عظیم دام دې کنه الله یې بس بچ مې کړو اخلاص مې کړو ما ته محتاجو ونصرناهم مونږه د دې مدد کړو ځکه بل څوک مدد کولی نشي او نه دی پیغمبرانو د بل چا نه مدد غوښته و هرې خاص د الله نه به امداد غوښته الله ته به فریاد کو فکانو الغالبین ناقبت دا شو چی دی زور آور شو فرعون خودیر زور راوسته ہو او چی سمر دا ملک جادوگر ساحران او غیلی دیر لوی نام مقرر کلو چی تاسو ما سر مقربینی خو ان کننا نحن الغالبین دے ویلیو اغیم پا دی خیال کراغلیو چه مونگ با غالب کیو کنا خوغا مضبوطا عقیده و چه مونگ با غالب کیو خلاوی نا اغیم مغلوب شو او موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او دا قوم بنی اسرائیل دی غالب شو. خبره خورا شو د فرعون په کور کې هم انتظار و چیرې نن ډیره زبردسته مقابله ده خیر کوي دا چې دا سيزونه خوونه کنه وخت کې خلکو کتلې وتا چې څوک به ګټي کني ډیره سخته مقابله خو هغه وا د لیدو قابلیت کنه نو ډیر کم خلکو چې هغه د موسی علی السلام په حق کې دا په پیور کې او په دې انتظار کې چې کله به دا आवाज اورو چې موسی او هارون کامیاب شو. نو چې کامیاب شو نو د فرعون کور ته خبر لاړ ولی دې کور ته هم کې خبر دي کنه دا په کور کې دا بی بی وا چاگه تا پتاو لگه دا چه موسیٰ و هارون کامیاب شو نویوی چه آمن تو بی موسیٰ و هارون بس ما پیمان راو چه اللہ غالب کلو دا دید حقانیت علامه دا کنا تا او سره دینا چه پتاو اتا چه زو خدا خبر اکوم دا فرعون پکور کی نما بپریدی زما په دې کې خیری نه داغه خبرې زواج نه شهید کړه کنه ها فاری आवाज وکړه چا مننا برب هارون او موسی ما هم په دې ایمان راوړې ده زمخ کنه د دې پاکی دومه پکانو مل غالبین الله وی دی غالب شو او قوم مغلوب شو وآتيناهم الكتاب المستبين مون ورکړو دې دواړو ته یو کتاب ډیر روحانه ډیر واضحه کتاب تورات چې هر خبره پکې ډیره صفا و د شک نه پاک و داسې کتاب دا دې ظالمانو پکې خپل ځان نه ولیکل کني تورات په شانتي روحانه کتاب وته ویلې ښه چاره خبره به راړه او به نو کار خبرې پکې دا هر خبره دا سوال جواب پکې ښکاراو کنه دیو جن رستو بیا چې نبی له اسلام راغنو دته هم لړل تپل جوړول چې ګور تا سوای چې اوسلې زناو کې ناغلبا رجم ور کول شي دا کوم کتاب کی نبی علیہ السلام ورته چې دا ستاسو کتاب کړي تورات کړي کنه نبی وی راوله تورات کوم دی دي خدا خو چې دا غینه یو عالم ایمان راوړو عبد الله ابن سلام نه ناستو نبی علیہ السلام ته یې ماته پریدا ته پارام کې نمونګه د کوم مرز دارو یو چې ته ودی سره باس کې دی سره مونږه خو پویګو مداري یو لوی عالم نوجوان ابن سوریا یو لټ یو بل نو نو تورات باندې لاس په کې خو امخ کې ورستو لوستو اجي کوم آیاتو پاغي لاس یې خو عبد الله ابن سلام ورته ویلا سوچت کا چې لاس سوچت کنو یې تلعلو هغه آیات سم زلې داسي یتلعلو دا صفه کتاب ام دغه خبره چې کوم قران کې سورته نور کې راغلي دي کنه دغه سزاګانې او دغه حدود پکې هغه ظالمانو په لاس کې خودو زکه او ته روخانه کتاب ویلې ده چېر خبره دا غړي راوازي هوا وهدینا او مسراط المستقیم الله ی مونږ ته محتاج یو مونږ ته هدایت کړو د صراط مستقیم انبیاء الله ته محتاج دي په دې کې چې چغی ہدایت نشی منتے پا خپل عقل باندے پا خپل فکر باندے دا ایمان تفصیلات و تنی معلوم سوچ اللہ و تنی کری دا ایمان دا دعوت طریقے و تنی معلومی سوچ اللہ و تنی خودلی دا مطلب سورۃ مستقیم خو دا دین دی ٹور پروگرام تاوی خوا دا دین چی سمرا فارمولا دا کنا دی ٹور لتا سورۃ مستقیم وی ندا خو اللہ و ترا نازل کرے و خودلے و کنا چدا عقیده اسلام په دې طریقه باندې کې د عمل اسلام په دې طریقه کې اخلاق به خلق او تداسې خیم معاشره به داسې سمې معاملات به داسې سمې ټول دفعات پکې موجود کنا د تورات قانون ته وي پاږیبه کې دا ریجبی لفظ دی او معنی قانون دی تورات دا قانون کتاب و طول دفعات پاکی موجودو منگ هدایت کرو دی تا دلاری نیغیم و ترکنا علیه ما فی الاخرین امون پری خودا پا دی باندی پرستو امتنو کی دیر خیستا کلام او دیر دا عزت کلام چی باغی که داغی تعریف دیم پاگی کے داغی صفائی دا و عصمت تیم پاگی کے داغی شان دیم اغسدی سلامن علی موسیٰ و حارون سلامتی آدی پا موسیٰ علیہ السلام و پا حارون علیہ السلام باندی دیر سخت پر آگلے وی لیکن اللہ علی امن ور کرو اللہ علی سلامتی آور کرو اللہ یمونتا محتاج کور سمره تعریف یې الله کوي مونږه هو په دې تمایو چې اوس به پکې راشي چې موسی عليه السلام د لوی برخه خاوندو هارون عليه السلام د لوی برخه خاوندو دا پکې را نه لکنه سمره بیا چې ذکر شو چې دا کم زیدنه دا هو په اسلام کې نشتا دا هو په قران او سنت کې نشتا او چه دا خلقو دا کم زین راولی دا معلومی چه دا چه تا دا بل ملک خبر دا دا دا بل دین خبر دا پی اسلام کی دا نشتا دا کنی انبیاء دا برخی خاوندان نشو نو دا برخی خاوند پا بغداد کی پیدا شو انبیاء دا برخی خاوندان نشو دا برخی خاوند پا لاور کی پیدا شو دا تا گنج اخر قرآن تا سوچ کول غواړي افلا تدبرون القرآن الله وی تاسو پکې سوچ نه کوي دا خو ما د سوچ د پاره را لېږلې د خپل وخت د رواجی مشهوري خبره هغه قرآن ته مخې ته کوي کنه چیرې دا پکېشته کې نشتا خلق خدا سي کړی وی چې بس دا د قرآن د مینس خبرې دي کنه چنا زول دیو قدبان دیو غوسه دیو حدیثونه ولا جوړ کړی دی خدا شکر دی چې قرآن کې سن کې کني دی ویمنو پرهه او دې کې واغس لیکلو فلای حفاظت کې هغه اده کړی دا چې ما نازل کړی دی ازبه حفاظت کوم دې کې سو کېو زور زیر نشي بدلول نه کنی دا لړل تپل کدی خلق لاس لور ول حسین پاغي کې مانو کې تحریفات کوي کنا لداوی بل بچ په دنیا کې شته دي او داسي چاپ کوي مال وسره ډیر دي داسي کاغذ لګي او داسي شین رنگ ول ور کوي اب کوسو کې ګرځي داسي ظالمان دي ښا پکی تعویذونه لیکلی قران کې یو پلا بل پلا لکه مینز کې نشي لیکلی یو پلا بل پلا ویلی کې ټیک ده ولیکن مینز کې نشي لیکلی دا الله حفاظت کوي ته په دې ډیر خپه او ډیر وتانګي ولیکن دا اختیارات الله غوستي ځان سره ښه نو په حدیثو کې تحریفات کوي ومانو کې تحریفات کوي خو هیڅ نه کوي چې الله حفاظت خپل لازم واره غستره نو دا پکې ناراضي ښا پرې هو د مونږ په دې دواړو باندې پرستو امتونو کې سلام علی موسی و هارون چټول انبیان په سلامت یا کې او په امن کې او په حفاظت کې الله ته محتاج دي د الله طرف نه پاغي باندې امن دي د الله طرف نه پاغي باندې د رحم او د فضل یو منګول پرته ده چې معصوم دي انبیاء او شان الله دا ذکر کوي ان کذالک نجزی المحسنین بیشکم دغسی بدل ورکو نیکانو خلقو تا عام کئی دا دید پارا چلاوی موحد تا ضرورت تے موحد کے دل گران دی او چې موحد شوی اللہوی زبد حفاظت کم زبد لمرتبی در کم زبد سرخ پلی وعدی پورا کم زبد جہنم نبچ کم زبد گناو نماب کم خو توحید تا ضرورت تے دا ډیر ګران کار ده خوا اس ګران ندی خو دا ډیر ګران کار ده نجد المحسنین زکا یا دی محسنین موحدینو تاوی چا انہوما من عبادن المؤمنین بیشکا دادوالا پیغمبران زمونگ داغی بندیان نو چی مومنان دی کام بیا دی لیکن په ایمان باندې ډیر فخر کوي په ایمان ډیر فخر کوي چې شکر دې چې الله مؤمنان پیدا کړی ایمان ډیر پګران حاصلېږي چې کوم اصل ایمان دې کنا هغه ډیر پګران حاصلېږي د انبیاء په حق کې دا صفت ولی بیانې د دې لپاره چې دې نو چت صفت په دنیا کې نشته دین او بل د دې لپاره چې واځي انبیاء نه چ مومنان و طویل شی د الله سره دغه وعده دي د الله سره دغه احسانات دي او د مهرباني دي ها دا بومي چې پاغي باندې امتحانات راتل نو په دې بوم راځي ولي دیو سره پنوم کې شریک نه دي چله وي غو مومنان دي د عام مومنان دي کنه د پيو مجنونان دي الکه د پيو مجنون خو نه چې دا سخت وخت راشي نو ته یې چې زبکه نیمه او چې راحت او خوشحالي او مالونه او دولتونه نو ته په وخت کې موحده تاسو مکو کنه دا خو الله دې ایمان سره تړلې خبره تبا نه به امتحانم راضي او تبا نه به الله خصوصي رحمتونم وريږي دا خبرې به د انبیا او شان وګوره او دا مومنین لفظ د هر پیغمبر په واقعیا کې څه ذکر کوي چې الله مومنانو ته وی دی امت ته وی چې دا نو مستاسو غوري شریک دي د هغه سره ها نو امتحان نه بنورستو کیږي کار څومره سخت راځي نو استقامت به اختیار وې نو الله وتعالى سلاغه سي مرتبه درکې لکاغي لې چې ورکړي واخر دعوانا